ya kitoko tena liwa basakanga bisona yo ya batira katana moyi katana putu katana kongo katana popa na kolela songa roki na kotia wali susute. Mwana ya mama, kuya kitoko, tena liwa basakanga, nisona yo ya matira, katana moyi, katana butu, katana tongo, katana popwa, na kolela songa noki.